mapozi yako. Vina ni mwaga jasho. Nikubali niwe wako. Nda kufa ukitaka cho. Na yo, kisimama. Mini nachokiona nataka tuwe pamoja kama fikizoro kona. I'm a playboy, call me Maradona, nikupe na zawadi ya kitenge za kushona. Ogopa kina sagaro wasije kupiga ngwaro, na mimi natupia viwaro ili usije kupaga wana masharo. Mada naiona yo kina mama. Nisi na votamanisha watu, ukitingisha kidogo nyuma. Imejaa imetuna, na vonesa kama kitanda cha chuma. Mwendo kana sukumwa, imejaza kote mbele. Everybody stop, yes. Step on it. Now baby don't stop, yeah. Talk to me. Watch. Na yo, kisimama. Free nation.